Wij beginnen aan onze cursus Hebblet 1, de les 5, 6. Okay. Nu is het 6, nu is het echt 6. Ja. Oké, 6. Kijk of we slapen niet in. Oké, de les 6 van Hebblet, Hebblet 1 van alfabet. Even een kleine mededeling, wij zijn erg intensief en mooi bezig, zowel met de site als met het programma voor september. Er komen geweldige dingen komen, ook interactief, waarbij alle cursisten, alle... Ja, nou niet beloof, ik bedoel, ja goed, suspense, je bent creëren natuurlijk. Maar marketing, precies. Maar dat we werken ook aan alle heel speciale dingen waarbij dan definities van begrippen komen, ja. Definities van processen, alles waarbij je dat makkelijk opzoeken kan. Forum met mij bijvoorbeeld, dat wij kunnen met elkaar communiceren, interactief. Ja, ook met elkaar jullie zullen kunnen communiceren, niet voor iedereen toegankelijk, bedoel niet voor lezers, want anders gaan ze dat allemaal een puinhoop maken. Gaan ze daar dingen verkopen via de... Maar echt voor de studie, waarbij je dan ook alle communicatie doet voor de studie. Je vraagt de ander, je kan het met elkaar wat, ja, zo kijken wat het allemaal... Ik denk, dat is misschien ook haalbaar wat we gaan doen. En de grote leidraad komt van wat ik nu aan werk, misschien 500 pagina's vanuit Tess, Talmud Esra Sferot, dat is ook wat ik dus... Al die begrippen, zoals bij Jude Aslak staat, ik ga dit dus vertalen, ik zeg, vraag en antwoord, vraag en antwoord. Waarbij we ook zeer flink, echt als wetenschap, maar geen wetenschap, zullen we het ook wetenschappelijk, als het ware, aanpak kunnen doen, maar niet wetenschappelijk natuurlijk. Maar wel definities, erg geweldig, dat zal ons geweldig helpen. Wat is licht? Welk licht dat is? Geweldig. Dat heeft even geduurd, want er bestaat niets in de wereld wat wij gaan doen. Geen enkel site heeft die wat wij gaan doen. En geen enkele programma in de wereld zal het maken wat wij gaan doen. Omdat wij, zo is het, dat is ons gegeven. We staan op de pagina Kaf Bet. De puntjes staan niet erin, maar als de puntjes niet staan en het gaat om pagina's, dan spreken we die letters uit, ja, die numeraties uit, alsof de puntjes daarin staan. Iedereen begrijpt het? Kijk, de pagina 22, Kaf Bet. We zien daar geen puntjes staan, maar toch moeten we dat uitspreken alsof puntjes dan daar wel daarin staan. Ja? Dus niet gaf wet, maar kaf bet. Ja? Dus de letter zoals die dan met een puntje is. Iedereen heeft het? Oké. Dus vanavond kregen we nog een nieuwe dimensie. Dus tot nu toe hadden we alleen de letters, een letter uitgesproken zoals die genoemd is. En nu komt er een klinker onderaan of bovenaan of in het midden. En dan gaan we dat uitspreken zoals wij dat in de tekst doen. Een medeklinker plus klinker. We gaan van boven zoals we gewend zijn. A. Ba. Ziet u? Alef begint met A. Zie? En daarom wordt het ook uitgesproken als A. Bet begint met bet, wordt gewoon uitgesproken naar de eerste klank. We beginnen nog een keer. A. Ba. Va. Ga. Da. Ha. Va. Za. Ha. Ta. Ja. Ja. Ka. Ka. Ga. Ga. Ga. Ga. Ka. Ka. La. La. Ma. Ma. Mem. Mem. Na. Na. Na. Na. Sa. Sa. A. A. Hier eigenlijk moet het een beetje zo'n klank als jong, ja, zoiets. Maar dat bestaat niet alleen Sfaradim, alleen de Jemenieten en Zuidelingen, die kunnen dat echt, Oosterse Joden, die kunnen dat nog uitspreken, maar wij niet meer. Derde letter. Pa. Pa. Fa. Fa. F. Ja. Ook daarvoor was het letter mem. Sluit met letter mem. Moeten we alleen als mem. M uitspreken. Niet als de letter. Niet als de naam van de letter. Dus hier ook was het f. Ja. Vijfde letter. Daarna tsa. Tsa. Ts. Ts. Ka. Ka. Ra. Ra. Sha. Sha. Sa. Sa. Ta. Ta. Ta. Ta. Volgende pagina. Pagina Kaf Gimel. In groen. A. A. Ba. Ba. Va. Va. Ga. Ga. Da. Da. Ha. Ha. Va. Va. Za. Za. Ha. Ha. Ta. Ta. Ja. Ja. Ka. Ka. Ha. Ha. H. La. La. Ma. Ma. M. M. Na. Na. N. N. Sa. Sa. A. A. Pa. Pa. Niet te snel. Fa. Fa. F. F. Tsa. Tsa. Ts. Ts. Ka. Ka. Ra. Ra. Sha. Sha. Sa. Sa. Ta. Ta. Ta. Ta. Niet te snel. Oké. Gewoon. Je ziet het wel. Medeklinker en daar gekoppeld aan klinker. Dus eerst spreek je dan de klinker in de regel, medeklinker, sorry, en daarna gevolgd door het klinker. Volgende pagina, Kaf Dalet 24, in rood. E. E. B. B. V. V. G. G. D. D. He. Hey. Z. V. Z. Z. G. G. T. T. J. J. K. K. G. G. G. G. Le. Le. Me. Me. M. M. Ne. Ne. Nun. Ne. Ne. Ne. Sorry. Ne. Se. Se. E. E. P. P. F. F. F. F. C. C. C. C. K. K. R. R. Sh. Sh. S. S. T. T. T. Pagina Kaf He in groen. Drie puntjes, ziet u, drie puntjes, zo segol heet het, zo'n klinker. Segol. Het verschil kennen we niet meer tussen die en de voorafgaande. In de moderne taal kennen we dat niet. E. B. B. Alleen korter een beetje. V. V. G. G. D. D. H. H. V. V. Z. Z. H. H. T. T. Y. Y. K. K. H. H. H. H. L. L. M. M. M. M. N. N. N. N. S. S. E. E. P. P. F. F. F. F. C. C. C. C. K. K. R. R. Sh. Sh. S. S. T. T. T. T. Volgende pagina, ook in paars. Met onderaan een klinkertje. Ja, zo'n puntje onderaan is gierig. Heet het gierig. Wordt uitgesproken als I. Later zullen we leren dat van die klinker, van die I, de kracht van die I, van het puntje onder de letter, daaruit komt de hele correctie. Dus de hele tijd middenlijn komt juist door het toedoen van het puntje onder de letter. Maar komt. I. D. V. G. G. G. I. V. Z. Z. G. G. I. Ziet u niet J, maar I. I wordt het. Ziet u niet J, maar I. Dus Jut. Jut. En onderaan is puntje. Het wordt als I uitgesproken. Dus niet als J. Dat wordt als samen als klinker beschouwd. Niet als medeklinker. Niet als Jut plus I. Maar dat woord wordt een beetje wordt gezien als klinker. Oké. Ki, ki, hi, hi, h, h, li, li, mi, mi, m, m, ni, ni, n, n, si, si, i, i, pi, pi, fi, fi, f, f, ci, ci, c, c, ki, ki, ri, ri. Shi, shi, si, si, ki, ki, ki. Volgende is precies hetzelfde als hier, alleen met jut bovenaan, zie je? Dat jut en puntje, zoals ik jullie had verteld, wordt gezien als één klinker i. Er is geen verschil. Nou, er is altijd verschil, maar qua uitspraak is geen verschil. Dus het wordt gezien als gewoon in de schrijfwijze wordt het aangeduid met het jut en i. Ja? Want anders zouden we niet weten, want in de schrijfwijze hebben we geen, behalve in de Torah hebben we geen klinkers staan. Nergens staan klinkers. Alleen in Torah rol. Ook in het Torah boek staan klinkers erbij. Maar anders zouden we niet weten, dan is het staat het jut. Dan kunnen we zien, ah, dat is I. Gewoon als I, B, V, G, G, Hi, V, Z, Hi, G, Y. Hier wordt wat je, toch wel. Hier, de eerste, hier is twee jut en puntje, zie. Dan is de eerste jut, is echte jut, zie, echte medeklinker. En de tweede jut vormt samen met gierig, samen met het klinker, met het puntje, vormt het de klank i. Ja? Dan wordt het je. Hier is, zie dat, iedereen ziet. Ki, ki, hi, hi, li, li, mi, mi. Ni, ni, si, si, i, i, pi, pi, fi, fi, ci, ci, ki, ki, ri, ri, shi, shi, si, si, ti, ti, ti. Niet, niet te snel. Als iemand het een beetje moeilijk vindt, geef je het en kijk naar de letter en herhaal dat. Volgende pagina. Kaf het. Kaf het is 28. Zie je? Kaf het. En daar hebben we boven, aan de, boven, boven de letter zien we ook zo'n puntje. Boven de letter. De letter dat heet Golam. Dat is O, als O wordt uitgesproken. O. O. Bo. Bo. Vo. Vo. Go. Go. Do. Do. Ho. Ho. Vo. Vo. Zo. Zo. Ho. Ho. To. To. Jo. Jo. Ko. Ko. Ho. Ho. H. H. Lo. Lo. Mo. No. M. M. No. No. Nun. Nun. So. So. O. O. Po. Po. Fo. Fo. F. F. So. So. C. C. Ko. Ko. Ro. Ro. Sho. Sho. So. So. To. To. To. To. En volgende pagina precies hetzelfde, alleen met gebruik, met daarbij wordt waf gebruikt als klinker. Zie je dat? Waf wordt als klinker gebruikt. Zie je dat? Waf, en daarboven in de waf staat het puntje, puntje O van Golan. Dus Jud en waf, Jud en waf en Alef. En ook he, die vier letters, ja, Jud, Wav, Alef en he, die zijn niet echte letters, die niet echte medeklinkers. Die zijn een beetje overgangs tussen klinkers en medeklinkers. Wat betekent tussen klinkers? Tussen lichten en kilim. Ja, en daarom geven ze soms, soms hebben ze de kracht van klinker, en, van een medeklinker, al kli. En soms worden ze gebruikt als, als aanduiding van lichten, van klinkers. Klinkers en lichten, ja. Die of nog boven, boven kilim zijn, zoals dit. Zoals bijvoorbeeld dat wat we net gehad hadden. Golem, boven de letter. Dan in binnen de kilim. Dat betekent dat licht al binnen is. We zullen het leren. En onder, de, onder als, je zien, als we zien de, dat... onder de letter is, dan betekent dat het licht volledig is doorgekomen. En verder zullen we kijken hoe dat allemaal gaat. Maar hier zien we ook dus de waf, pagina kaf tet 29, zien we dat de waf wordt gebruikt als klinker. Aanduiding. Hij verliest zijn eigen medeklinker zijn. O, o, bo, bo, vo, vo, go, go, do, do, ho, ho, vo, vo, zo, zo, ho, ho, to, to, yo, yo, ko, ko, ho, ho, lo, lo, mo, mo, no, no, so. So. O, o, po, o, fo, fo, tso, tso, ko, ko, ro, ro, sho, sho, so, so, to, to, to, to. Pagina lamet in het rood. Ja, zo worden ze steeds gebracht dichter bij het lezen. Ja? Zo lezen we dat ook. Dat soort. Zo op die manier lezen we ook. De volgende pagina, Lamed. Hier zien we ook de letter Wav. En een puntje daarin betekent dat het licht al binnen is. Nog meer informatie, maar dat komt later. Dat, wat het inhoudt. wordt u, dus wordt als u uitgesproken, ja? U, bu, wu, gu, du, hu, wu, zu, hu, tu, ju, ku, hu, lu, mu, nu, su, u, pu, fu. Het is niet zo te doen. Straks zullen we dat allemaal achter de rug hebben. Die al die klanken. Tsu, ku, ru, shu, su, tu, tu. Ons mondje moest ook van binnen ook een beetje Hebreeuws worden. Een beetje zich aanpassen aan Hebreeuwse klanken. U. Je ziet, de volgende is Shuruk heet het. Ook net zo, ook klank U. Maar dat kan je niet zien als zo'n klank is, bijvoorbeeld. In de Torah zelf kunnen we dat wel zien. Ik bedoel, in het boek van de Torah zelf. Maar in de Torah-rol niet. Ja, het kan geen klinker zijn. Hoe moet je dat weten? Er zijn niet veel van dat soort dingen, van die klanken. Maar dan in plaats van dat, in moderne taal bijvoorbeeld, in plaats van dat die drie puntjes zo ontschijnen, zoals op deze nieuwe pagina 31, wordt het waf met puntje erin geplaatst, ja? gezet. Maar zonder puntje, gewoon waf. En men weet dat wel dat het hoe klank hoe is. U, bu, wu, gu, du, hu, wu, zu, hu, tu, ju, ku, hu, h, lu, mu, m, nu, n, su, u, pu, fu, f, tsu, ts, ku, ru, shu, su, tu, tu. Het is geen mooie manier om al het aardse, alle drukte van jezelf weg te nemen. Daardoor die oefening. Nou, voor de volgende pagina, volgende twee pagina's staan dus tabellen. Die hoeven we niet uit te spreken. Dan weet je waar die tabel staat. Ja? Dus hier is de tabel. Lamed bet, de hele groene lamed bet en lamed gimel. Dus 32 en 33. We zien het allemaal. Klinkers in het rij, op een rij. Zie je, ziet het? Oké. Okay. Dat is gewoon voor jou een tabelletje, maar wij gaan gewoon verder naar de volgende pagina. Lamed Dalet. Ja, dus wij gaan voor de volgende pagina. De tabel laten we zitten. Ja? Iedereen ziet het? Ja, we gaan naar de Lamed Dalet, dus naar rood, in het rood. Oké. Okay. Van drie letters achter elkaar gaan we uitspreken. A. A. Ma. Ma. Ta. Ta. A. A. Ma. Ma. Ta. Ta. E, e, me, me, te, te, e, e, me, me, te, te, i, i, mi, mi, ti, ti. De volgende linker kolom, i, i, mi, mi, ti, ti, o, mo, mo, to, to, o, o, mo, mo, to, to, U. U. Mu. Mu. Tu. Tu. U. U. Mu. Mu. Tu. Tu. Oké, heel goed. En op de volgende pagina, laat me, we nog een paar minuutjes, kunnen we nog één pagina doen, staan de letters die zeer leken op elkaar qua uitspraak. Boven staat ook Targelim, Beotijot, Adumot, Behigui. Dus dat zijn de oefening in de letters die erg veel leken op elkaar qua uitspraak. Dus kaf, gaf, kaf, gaf en kuf. En k. Dus kuf. Nee. We beginnen. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. Zie dat puntje erin? Dat maakt het. K. K. Sorry. Ja, K. K. Inderdaad. Tweede. K. De derde. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. Nou, dat is. Dat is goed. Nou, we zijn klaar voor. We hebben veel gedaan. Zo nog even, en zullen we ook ons nog een paar lessen, dan gaan we ook woorden maken of combinaties. Dus we blijven bij.